कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियाँ, रात से है लंबी गई दिल की ये सपनों के कैसे गिन दरिया बहता ही रहता है।